قرآن محترم علیکم کو دا مولانا مفتی مصطبابیر صرف دا دور تفسیر القرآن دا ستانو نمبر کی ست چپا مدرسہ جوہر القرآن سلیم خان کی پا اٹارا اجدو دا ست کی شوئے دے دیر ملائی دو پتہ ایسایتا ہی اشاہدی توید سنت کی ست اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر ارور سوابی پروپرائیٹر انورشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 بخنه غوښتو کې ورسره راګرځیدل ضروری دي دا نه چې تش په خله باندې بخنه وغواړي او راګرځینه الله ته نه بخنه وغواړي او د زړه نه په عمل پیمان شي او الله رب العزت ته راګرځي دا نه چې توبه بارلا صبح برکا دل پر ذوقه ګنا معصیت را خنده می آیت ز استغفار ما چې توبه په خله باندې په شوندو باندې او په لاس باندې تسبیح او دل پورا زوقی گناه او زلد گناه دا جو شڑک تی چه سوخ برا تا مقام علاوی که چه دا گناه و بیاکم ماسیت را خنده می آیت ز استغفار ما نو گناه لزمونگ پا بخن پوری خنده ورزی او گناه زمونگ پا بخن پوری خاندی نو استغفار سر توبه ضروری دا را گرزیدل اللہ تا استغفرو رب بکم بخن و غاڑای دخپل رب ناسم مطوبی لیه نو بیارا و گرزی اغتا یور سلی سما علیکم ادرارا راو بلی کی باران پتا سبانی بشابو شابو ویزید کم قوتان الہ قوت کم او زیاد بکی تاسو را طاقت سردستا طاقت ستاسو ستاقت امشتے اسو مادیان مضبوطو نور بم در سیوا کی ولا تتولو مجرمین او ماوڑی جرم کون کی قالون دیوی آہودو اے ہودا ما جیتنا بی بینتن تارات لنی نکڑی مکتا پا دلیل باندے ارسو اتوائی نستا خبری تا دلیل نوی تا خصو موجزہ سو دلیل دی پیش نکو تا رات لنی دکڑی منگتا بی بینتین پا دلیل باندی وما نحنو بی تاریکی آلیہتنا او نوی منگا پری خودن کی دخپلو خدایانو آن قول کا دا وجد ویناستانا ستا پا وینا و منگا خدایان پریدو توائی چدا باباگان مرا مدد کوئی او دا نیزر و نیاز و منخت دا بلچا پا نموڑی دا منگ ستا دا وجد پریدو وما نحنو لکا بی مؤمنین او نوی منگا ستا خبر لمن ان کی این نقول اللہ تراک بازو آلیتنا بسوین نوائیو منگا مگر دا نوح اسود علیہ السلام تا نصیحت کی یو گورا منگ دا تا سم خبرہ کو اخلاصی خبرہ زمنگ دی خدایانو کی زنی چی کم دینو اغلق قارجن غنت دی سخت طبیعت دی کانا نو گورا تا دا سی خبری که چی دی مرا مدد کوئی دا دی پنم بانی منخ تمکوی پا خدای یقینو کا منگ پا تا خبری کی گو خیستا زوانی خیستا اوچا تر اخلاص پدی کی گوره اوچا تا زنی بکی قارجن دی دا زنی خوخی دی دا زنی خوخی نا بد ندی خدا زنی قارجن گونتا کی دی دی بری اوچا تر اخلاص کی شیخ القرآن رحمه اللہ دا پنپیر آچی اولا والا مسئلہ شروع کلا شیخ سیبوی چی کور مور تا مسئلہ کولوی مور ورطای مکا و کنا مکا و در پسی بشی مکا و در پسی بشی نوی پا کوٹی بانی دا پاس وی زما خور او میجر سے عامر چه دے ویدے وڑو کیو دے دوارو دے کوٹے دے پاس اللہ بھی کولے ویدے کوٹے لرا گئے میجر سے نیامی وطلا دا خبر کئی چه دا خبری مکوا وی آغا کوٹے بالای لرا گئے وی آوازو کو چه بی بی آغا خور یاد اکڑا چه آغا کتا و غرزی دے کوٹے نا دے شیخ سے تا موروی چه نصبری دے کانا نصبری دے نوسای دے رالا پا دار سا دا او گورا بیو گرزو لکنا ایشیخ سے مطمئنو دیر بہر ہوا تو چکتلو ناوالا پا کسا باندی را روانو ورطاوی سنگ را لی ورطاوی بہر یو سڑی ولادو اغونی ولما پزمک او درولما را روانو اکرم ویمور تاوی چو گورا ستا با باگانی گرزی از ما خدای دا سی بچ کئی ندادا دا خلق و عقیده ای تکلیف لاله او مقرر ټیم لیکلې نو کله الله دې طرفه تقریب اورسی نو بابا غانو ته ندی په دغه په کار چې دا غره او سودا غره او سودا خو الله دې طرفه مقرره خبرې نو ان نقول نو ای مونږه الا تراکا مگر دا چوبر سیګی تا تا بازواله اتنا زن خدای زمونږه بیسوین په تکلیف باندې قال انی اشهد الله یقینا دغوا کوم الله را و شهد تاسو گواشی انی بری مما تشرکون یقینا زویزار احمد آغنا مود علیہ السلام ورطا دیر پتا صلی خبر کئی اللہ گواہ کوم تاسم گواہ شی انی بری مما تشرکون یقینا زویدار مداغنا چتا سو صدار جوڑوائی من دونی دا اللہ نے علاوہ فاکی دونی نچال جوڑ کئی ماتا جمعی آنٹول خوانا را دی ایسے والا بار کڑے دی چاہے اگزاسو لگوے اگزاسو بلی دیر راکی ما لگو اگزاسو دیر بلی راکی فاکی نے زیادہ لا فاکی دونی چال جوڑ کئی ماتا جمعی آنٹول ثم لا تنظرون نبی آمال وقت مراکوائی انی توکل توار اللہ ربی و ربکوم دا نوح علیہ السلام خبرہ چھے کما یونس کی کڑوا نوادل تہود علیہ السلام کی او دا نبی علیہ السلام دا اعلان دا پاراف کی ذکر کڑو انی توکل توار اللہ ربی و ربکوم یقیرن دسپازان سوارم پا اللہ وانے چرب زمال و رفستاسو ما من دا بطن اللہ و آخذ من آسیتیا نیش دا ایسی و زندہ سر مرگ اللہ دے نیون کے سر کنڈک داغنا مناسیت یا د تندی د وچولی داغنا تندی نه بینوی د سر کونډی نه چنیول اوشی نو سړی خوځیدې نشي نو مطلب پورا قبضه ته مراد ده پورا قبضه یعنی هر یو شی د الله په پورا قبضه کې دی خوځیدې نشي د الله نه الا هو اخذ مناسیت یا مگر الله دې نیون کې د سر کونډک داغینا د تندی داغینا ان ربی علی صراط مستقیم یقینا رب زماده پلار نهغه یعنی د الله لار چې دا نو نهغه لار ده فائن تا اللہ انہوں نے کواڑی دلدی فقط ابلغتکم یقینا رسوم تاوستا ماغا ارسلتو بیچ رالی گلشن زفاقیبانی تاوستا ویستخلف ربی قومن غیرکم اور رابولی رب زمان یو قوم الاوستا سنا تاوستا بتباکی او نور براولی ولا تزرو نوشیا او تاوست زرن شیور کولی اللہ رمامولی اللہ رزرن شیور کولی ان ربی علا کل شین حفیظو یقین رب زما چلے پارس زبان حفاظت کے ان کے ولما جا امرنا نجینا ہودن اور کرا چرا عذاب زمنگا نخلاص کمگا ہود علیہ السلام اوا کسان چیمان راوڑو سرادنا پی رحمت مننا پی میرو بانے بانے زمنگ دی طرف نا ونجینا من عذاب غلیظ او خلاص کمگا دی لراد عذاب سخنا او داو آدیان جہدو بی آیات ربیم تلک آدن تلک سرو یا غشی تشارہ کی جی بستر گخکاری نو سادیان منگ تخکاری نا قرآن چه سنگه اوی نو یقینی دی که ندی یقینی دی نو داس یقینی سستا پیو مشاره کیی چه داسی چه محسوس بالبسر داسی اوگرزی چه دا سڑک داسی لکه پسڑک حاضر معقول اوگرزی بلکل دا سڑی پی یقینی شیز داسی شی چه دا سڑی پی یوسیز بانی یقینی او اگه داسی شی لکه سڑی تا چه مخامخ خکاری نو داس دا کنا تلک آدون جهدو بیات ربهم دا دی آدیان چنکار کڑو پایتون در اخپل باندی واسا رسولو او نافرمانی کڑو دا پیغمبرانو دا دیرو پیغمبرانو نافرمانی کڑو که دی یو دی یو دا حود علیہ السلام خود یو نافرمانی دا طولو نافرمانی دا زکا مشن دا طولو انبیاء سده یو واسا رسولو او نافرمانی کڑو دا پیغمبرانو دا اللہ واتو امر کل جبار نانید اور پسی روانو امر کل جبار نانید دا حکم او دا کار دا هر یو سخت او عنادی زدل تار سخت او عنادی اغبس روانو واتبو امر کل جبارن آنید او روانو دی امر کل جبارن پا حکم دا هر یو سخت نافرمانا آنید او معاند دا دین دا اللہ چی دا دین دا اللہ سر ازد او عناد کرو واتبو فی آزی دنیا لانا اولا گولشو پدی پسی پدی دنیا کے لانتن لانت او پر ازد قیامتوم الا خبردار ان عادن کفروا ربهم یقینا عادیانو انکار کړو درخ پلنا الا بودل لعادن خبردار بودن چې لريوالي په مانشي الا خبردار لريواله در رحمت د الله نه د پاره د عادیانو چې قوم د هودو بودن ان الرحمه یا بود په مان د هلاکت راځي الا خبردار تبای د هلاکت د پاره د عادیانو چې قوم د هود علی السلام وایلا ثمود اخام صالحا درې مواقعا صالح علیہ السلام اغم پا دے مسئلہ راغلیو چی ما چی اللہ تابدو اللہ ایاہ چی عبادت یواز حق دا اللہ رد بلچانا ویلہ سمود آخام صالحا او سادیانو تا ویلہ سمود او سمودیانو تا مراری گلیو عزیز دادائی تبری دادائی رور دادائی صالح علیہ السلام قارا چو یا قوم و قوم او بدللہ بدنگی دا اللہ کی مالکم من الہ غیرو نبوی تاسو لاجت روابی دی اللہ نا ہوان شاکم آغا اللہ پیدا کری تاسو زمکینا وستا مرکم فیا او اللہ اباد کړي تاسو به زما کې فاستغفروه نو بخنه غواړی تاسو دا غنا ثم تو ویلې بیا راو ګرځي هغه الله تعالی دا استغفار هر پیغمبر ضروری زکوي چې مخ کې به ګناه پر خودل غواړي مخ کې به زړه لوخه صفا کول غواړي نو پس دا غنه وبکې بیا نه کوي واچي کنه چې مخ کې د ځان پاک کړي نه نو څنګه لکه په بدن پلیتی لګېدل دا او تا او دس او کو نمونس کیگی مخ که باقا پلیتی لری که کنه نو بیا بالا او دس که لگه کوئی که منگک پریوته ده او یا پیشو پریوته ده او چه سو ده منگک او پیشو رایستی ندی او تو ده کوئی ندری سوا بوکه نه طول کوئی تش که خوچه ها منگک پکی پروت تنو کوئی پاکی گی نه نو اول باقا غلط عقیده و غلط عمل دزرنه یستل غواری نو اله بچه کمدنو بیا اللہ تراغرز نو بیا بسکی اثر کئی اول اعجان دفع شر موشکون بعد اذان در جمع گندم جوشکون اول با دمنگکانو شر لری کی نو بیا با غنم جمع کئی بیا با سئی گینی کچر تا کوٹای که و تونای که سوڑا دا انو بیا تا غنم جمع کوا غوا دی پا بل طرف پاندیوزی نو چه زرده دی گنده دی او تور تا سئی عقیده ور لڑکای نو بیا پا بل طرف پاندیوزی کنا فاستغفروا رب فاستغفروه نو بخنه غواړی دا غی الله نه بیا راو ګرځي هغه ته ان ربی قریب مجیب یقینا رب زما چې نو دې نزدې او قبل اونکه نزدې دي او قبل اونکه اذا سالک عبادی انی فانی قریب الله وی زې یمن نزدې البقره 186 یو سل شپګتی ایم قال نو دیو تو وی اصل وی صالحا قد کنت فینا مرجوان یقیناً ویتا پا منکے زائد امید منگا طول امید تاتو منگوی چھتا بابا زوی برا لویشی او غبا منگ سرا چھتا دن منگ سرا با سکارو کی او زمنگ منبر بشی او زمنگ چرمین بشی منگا خدا کول زمنگ تا تسترگی وی صالحا نتا چھو پاس لویشوی نتا هم پا بل طرف شروع کد وابیانو پا طرف تی شروع کلا داری سو کرل پا کم طرف روان شوی فینا مرجوان قد کنت فینا یقیناً ویتا پک منکی مرجوان دا امید والا زائد امید قبل آزا مخی دینا یعنی منگستان امید کو منگستان سکو امید کو خوز خو صاحبانو امیدوارانی کنا تا پی کرم کرده اوٹ تا بودری کی ویاب که قیمتی اوٹ کا صحیح حق دار امیدوار نو خبر خو خانه دا خبر خوڑی را بده دا خز امیدواری سڑی خو امیدونه نرازی دی با امیدوار کی گیا لکه دا تخپل ٹک تو گوره دا تا ٹک لیکی او بے باکا یعنی نردار دی اچھا نیری دی خدای نم نیری گی او بے باکا دی سدی بے باکا نردار دی او بے باکا او امیدوار دی دا سخطی کی دی خوبوئی گی نا قلی والی شوی دی مرجوان قبل آزا مخی دینا اتنہانا آیت منا کیمگ لرا ان عبد ما عبد آباؤنا نوح علیہ صالح علیہ السلام خلق تنوی چی زستا سن امید کوم صالح علیہ السلام تا خلق ہوئی چه منگ استان سو امیدو ساسو نو استان امیدو ما سنه چه گرتب برس و تیوانه لی مرجوان قبل هازا امید والا قبل هازا مخی زاید امید مخی دینا اتن هانا آیتا منا که منگ لرا ان عبود آباؤنا آیتا بندای منگ لرا دا چه منگ بندگی وکو دا آغا سیزنو چه بندگی کئی دا آغی مشران زمنگا دا مشرانو دا دین نمنگ آرائی دا خوز منگا دا مشرانو دین ده دا زمنگ دو اکابرینو دین دے چا دے اکابرینو او دا زمنگا دا پلاسپو دین دے زمنگ دا دانشورانو قانون دے تو سمنگا دا دے قانون نالے پا دے بانے ہو قادی آزم بابای قوم دسخطی کری دی خبر بانے پوشوی یو عالم ذکر کئی وی یو یهودی می ملگر ہو وی دی یو یهودی ملاقات للارم داغی ملگری ملاقات للارم وی چه لارلم وی داغ پا کامرہ کی تصویران لگی دلی دا دیرو خلکو وی یو تصویر پکې د قاضی اعظم لګېدل وی ماته نه تاسو کو چې دا تصویر تاولې لګولې دی بیا غوې چې دا یو داسې سړی دی چې د یو قوم حاصل کړی دی اسلام په نوم باندې یو قوم حاصل کړی دی د اسلام په نوم باندې یو قوم حاصل کړی دی په نوم د چا د اسلام باندې انوی دا یو دا سه سڑه ده چه ده اسلام پنوم بانده ملک حاصل کرده ده دا تصویر منگ زان سر لگوله ده که پا ده ملک که اسلام ناکام شی او ده اسلام قانون را نشی نو پا طول دنیا که به اسلام قانون نشی رات لی زکا چه دا حاصل کرده دی دسه پا نم باندهو اسلام پا نم باندهو نو که پا دی ملک حاصل نکی نو پا بل زکیم کامیابوله نشی اللہ دی پا دی ملک راولی چه دا غی زلون اوچوی او اللہ دی بیا پا طول دنیا کی راولی نو دادا اوس بوئی چه دا خو زمونگا دا بی رسترانو کانون ده او دا زمونگا چه کم دنو دا ایڈوکیٹانو کانون ده منگا یا عبدو آبا اونا دا یواز دا نده کنه دا غی یو طرف تا پی نپلی طول لی یا عبدو آبا اونا چه بندگی اکی زمونگا مشران وایننا لفی شکی می ما تدونا الیه مریب او یقین منگا خام خواب شکیو دا غینا چه بلی تا سمگا غیتا کلک شکی الیه تدونا چه بلی تا منگ لرا الیه غیتا مریب پا کلک شکی یا مریب دا سشک چه بل هم شکیان کاؤ استازان یو بلوم پا شکی غرزو قالا نوی ورد صالح علیہ السلام و قوم امی ارائی تم خبر مکی ان کنتو علا بینتن قیم ازو پا دلیل بانے طرف در اخپلنا واتانی منو رحمتن رحمتان او راکڑی مال را دخپل طرف نمی ربانی یعنی نبوت فمن ینصرنی من اللہ نسوک پا امدادو کی زمان دا اللہ دا عذابنا یعنی سوک پا بچ کی ما دا اللہ دا عذابنا ان آسوی توہو کزنا فرمانی حکم دا اللہ اغا نا فرمانی صد دے آنا فرمانی دا اغا نرسول دا اللہ پیغامات چی پیغمبری دا اللہ او نرسوم یعنی آسوی توہو فی ارسال رسالتی ومنعکم عن عبادت الاوثان تاسو دے عبادت نمنا نکم او تاسو تخپل پیغمبری دا رو نرسوم فما تزیدوننی غیر تخصیر تخصیر تاسو بسیوان کی مارا علاوہ دا تاوان نام سیوا بن کے مارا علاوہ دا چانا تاوان نک تاسو بسی در روان شم تاوانی بشم تاوانی بشم اغی موجزہ گفتوا ایوا قوم حازینا قتل اللہ داد او خدا اللہ لکم آیتان تاسو لدن خواف ضروحا نپریک دے دے را تاکل فی ارض اللہ چھو خلی دا پس مکد اللہ کے ولا تمسوا بسوین او مرسی دیتا پا تکلیف باندے دیتا تکلیف مرسوی دا موجزہ دا او موجزہ پا تکلیف کول دا اللہ عذاب لدعوت ورکول لی فیا خوزکم عذاب قریب نو بنی تاسو لرعذاب نزدی یعنی فوراً او بنی تاسو لرعذاب سمدس فا قروها نو دی شلکڑا دی لرا طولو شلکڑا شلکڑی یو تنو منگویلو چی یو تن پاسی دلو قدار ابن صالف فتحاتا فا قر اغی شلکڑا خو نسبت اللہ طولو تکڑا دیزک اغی پی خوشالو نو الفائل و ساکت و سویان کون که دکار او چی پاگی بانی چی پی پا گناہ بانی چی پی و خوشالی تو دا برابر دی بیٹک کے چی کم دنو ٹی وی لگے دلدے او بیٹک والا کور والا پی دی خیر سر خوشحال دی در طول پا ملنامہ کی دی ٹی وی سزا لکے لکی گی در طول پا ملنامہ کی دی ٹی وی گناہ لکے لکی گی تا سنور گن سیزون دی فقا فا کرو یا نشال اکڑا دی لرا فقالانو یا صالح علیہ السلام تمتاو فی دارکم فائدہ واخلی پا کورو نخپلو کی در رازے ذالک وعدن غیر مکذوب دا وعده دا چنه دا دروغ دی که دروغ نشتا فلما جا امرونان وار کل چراغ زمان عذاب نخلاص که من صالح علیہ السلام او آکسان چیمان راوڑا سرزنا پا مهربانه بانی زمان دا طرفنا ومن خزی یوم ایز او دا شرم دا غیر ازنا این ربک هو القوی العزیز یقین نفس تاچ دی نواغد مضبوط او زورور پا خزل لزین ظلمو اونی والظالمان اسویحا تو چغی چغی اونی وال فاس بہو فی دیار امجاد زمین نوونی والظالمان یوی نارے پختان خیرے کی وی یو نارشی نو دی یو نارشو واخذ اللذین ظلم الصیحا اونی والظالمان یوی نارے یوی چغی فاس بہو فی دیار امجاد زمین نو پشو پخپلو کورونو کے جاد زمین پرم خبراتو کالم یغنو فی آل کچنو و بات پدے کے اللہ خبردار ان سمود کفرو ربهم اللہ پس ظلم نو کڑے یقیناً سمودیانو کفر کرو پخپل رب علا بودل سمود خبردار تباید سمودیانو لام فلقد جات رسولنا واقعید ابراہیم علیہ السلام آپ دویم مسئلہ چه الغیب للہ پپٹو باند یوازی اللہ پوئی کی بلسوک نام یالو ما یسرون و ما یولنون پوئی کی اللہ پپٹو بخکاراو یالو مستقر را و مستودا پوئی کی اللہ پار زید خلکو پارام او پامانت پٹولو پوئی کی پاگی بانی اگورا ابراہیم و پیغمبر دلوی شان والا پیغمبر دا فرشتو دا حالو کل خبر فرشتو دا حال نخبر نشو فرشتی راغلی دی خواه تا پتا دا چه فرشتی دوڑای خوراک نکی خو پی جنیه نچی داسی دی فرشتی دی نسخه والا رید که ولقا جات رسولنا او یقینا رالی فرشتی زمنگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا پزیری بانده قالو نوی دی فرشتو سلامن بچ او سی بچ. قالان ابراہیم علیہ السلام وی سلامن اغیوی سلامن ابراہیم علیہ السلام وی سلامن یعنی علیکم سلامتی آدی بی پتا سو جملے اسمیہ دکانا ابراہیم علیہ السلام جواب دا بہترو دا آغا پرشتو دا سلامنا اغیوی سلامنا سلامن سلامنا ابراہیم علیہ السلام وی سلامن علیکم سلامن سلامتی آدی پتاسو تاسم بچو سی فما لبثا انجاب لنانی نو دا سلام پا جواب کسا دے سلام سلام پا جواب کی خیر علی نشت دے چھتا سلام علیکم اوی خیر علی فارتول سلام بدل او بوڑی السلام بلا خبرا دا دا چه دا چه چه خیر علی وی نو دا دا واجب پا زیمه پادشو گنانگار دے ریزان پوکی السلام علیکم یو سڑی اوی او بل سڑی سلام جواب ورنکوی خیر علی روری نو خپل خو خیر علی روری و تا اوی خوزانی گنانگار پاتی که واجبی پا زیمه پادشو واجبی پا زیمه پادشو او سلام ویل سنت تی او جواب ورکولی سی دی واجب خوزن سنت دا واجبو نبهتری لکه سلام اچول دا جواب دا ورکولو نسی دی بهتر. قال سلامن فمالا بسا نو وقت تیرنکو انجاب ایلن حانیز فمالا بسا ندرانگ تیرنکو چرات لیو کلل پیوسخی حانیز رید شیوی خر رید شوی سخیرارو آل تا رید که اورایڑا والا کورنا پس سات درانگ که زر پا زر کاریو کلل سخیر اوپر دو او ریدی که والا رایڑا والا دانا چراغی تا پوستو کو یخ پس که که گرم او بیاوتن لک سات پس تا پوستو که چای ٹائم خو نوی ڈوڑا تبی سار شید خدا بس سید او بخوری ڈوڑا خیر دے نا ملمالا پا تلوار کے بیاوی ڈوڑا خو بخوری کنا نا سڑیا ملمالا تا پسو نمکو راڑا چسو دی انو کاغنی خوڑلی جو خخ برا دا ندی او بخوری او که خوڑلی نو تا تبوی چما خوڑلی دا انو دا تا پسو نمکی دی ملمالا او بلا دا دا چه پکار دا چه ملمالا سنا ستیاره اوشی سنا ستیاره اوشی ور ابراهیم علیہ السلام ور اسخیل حال کرده کنا ملمال سنا ستی زن خلق وی پیدا غلی وی بس چه ستیاری اغده سی ده یاری نو خر دا خبر بده نده تکلف خوشه نده صحابو پا صفت که رازی اعمقو هم تا اقلو هم تکلفا و اعمقو هم علما دیر تکلفات بی نکول خو خیر ده خپل دوڑای نوالا سنا ستیاتی او که ملمه ده کنه نو سنا ستیاتی والا او که نو یو مرگره نو اغده وی چاوی تیاره و منگ سر اخری وی تیاره با اخرم خو تیر علمخ که تیاره کنو بیا بیز اخرم کانا دارا چیسا تیاری نوائی ٹک تا خوچی تی مخ که تیارا کی کانا تا مخ که بی تیارا کی او بیا بی منگا او خروخا که خیری منگا نا تیارو چالا گوره انو دادا پا ملما تانگی گا اما ایجا کانا پا ملما تانگی گا اما پختانوی ملما زان سر خپل برکت پا خپل رایدی ملما زان سر گورا ملما کیس نینو سرده خو پا که جام دقا کی کانا تراوه کی کانا دا ملما دا مخ خوصن اسو خری کانا ملما خوبت نده دام خوش ده خوش قسمتی سمچ کر غسان ہو مہمان پر رزق اپنا کاتا ہے تیرے دسترخوان پر خوش قسمتی سمجھ کر غسان ہو مہمان پر خوش قسمتی اگڑنا پہ ملما کو سکے گا ماں رزق اپنا کاتا ہے تیرے دسترخوان پر خپل عیسا خوری خود رستخان ستائی خوری نو دادا ملما عزت داد ابراہیم علیہ السلام سنت تھی مالا بیسا دانا چلا کدھا خز و بڑے گا خزی دی شمی لیری دا شمتیا کئی چه سو کار کرارا شی کنا نو دیر سات پس پولو برا والی نو چهی تا بیا سو پاسی کنا بیا چه نو آقا پی روڑای وقت کی نوی دو شمو دو سخی بیا رستو بیاوی دو شمو دو سخی یوم را لگی من گزان دو چهی نبچ که آقا پی روڑای تو می سارا شووی کنا آقا خو پا وقت والا سور کو چیزی کنا کزی نو پا وقت پزی دا دای بس رو رو با دغه کی بډی بګری رو رو با دغه دغه کی چیر اوره که خیری دا بوز دتلون موالی اوس پر دتلون موالی اغه د بلالون دان سره وړ راوړي زم بنا که خیری راغله مت سبه وصولی کومه انجاب ایلن انیز اج رات له کول پسخریت باندې نور زاینو کی وای سمین سورب مطلب خسورب خیر ټپ ټپ نو خسورب خیر ولا کتلو فلا مارا ایدیو نور کله چویل ویل د لاسونه دی لا تسلو الہم چه نه رسیدل دیتا رسیدل دیتا دقا شانده تلیلی دیتا سخوری نه نکی را ناشنه او گرنل دیل را و او جسمی نمخیفه او معلوم اکلای دیتا دینا یارا آقا وقت که قانون داو چه دی چا با دی چا دوڑا نخوڑلا نمائی را معلوم بداو چه دی سبا دی اراده را وڑی دا دی سبا دی اراده را وڑی دا دا با و دشمن با چه دی با دی اراده کوشش کهو ناغه با دا آقی خلکو دوڑای نو خوړه دور خو غیرتیانو اوس خود اوخری او بیا چې کم کی اوخری نو اغي کی په پښوی کنا اوس خو هغه کار کی دغه چر کی چې کم تالی کی اوخری نو اغي کی خپیګ دی بیا اوس خدا مسله کی کنا او جسمنم خیفا معلومه کړی دین یارا نو لدی عالم الغیب سو عالم الغیب نو سورت ہجر یو پنځوستم ګوري سوار لسم سپارا سورت ہجر آیت نمبر 51 التوی پرشتو و توی قرآن مجید زنی زاکی تفصیل کی و زنی زاکی خبر پا لندو ذکر کی 51 وانب بهم انزویف ابراہیم از دخلو علیه فقالو سلاما قالا انا منکم وجلون قالا انا منکم وجلون قالا نووی ابراہیم علیہ السلام یقینا منگیو تاسونی ریدون کی قالون وی لا توجل یاریگما انا نبشر کبی غلامن نا کرا هم نو ناشنا او گنه دی لرا و او جسا منم خیفا او معلوم اکلا ددین منم ددین خیفتا محسوس اکلا ددین یارا زلکی یارا رالا قالون وی لا تخاب فرشتو و تو یاریگا ما ماوی فرشتی سالم الغیب نوی چغت دی زلک حال ابراهیم علیہ السلام سشو معلوم شو ابراهیم علیہ السلام خود زلکی یارا را غلیوا ماوی چه مخ کیو تا ابراهیم علیہ السلام اوی چه انا من کم واجلون من خستاسونا یاریگون فرشتو و تو یاریگا ما قالون دیوی لا توجل لا تخف یاریگما انا ارسلنا الى قوم لوط یقین منگار علی گلی شویو قوم دلوط علیہ السلام تا اگی پسر علی گلی شویو وامراتو قائمتون او خزای اولادوا وامراتو قائما خزای راغلیوا کڑکای کی اولادوا بیدکی کی اولادوا چیارا خاون مسنگ چل لے خبری کئی ملمانو سرا ملمانو روڑای نخری اصینا چی ملمانو زما خاون تصبه دا تکلیف ورسی سے بد ارادهی نی راوڑی نو اولادوا و امراتو قائمتون او خضد اولادوا فضایکت نوی خاندل فبشرنا هم فضایکت نوی خاندل دا خود ریوانو کرده اصی بیس خاندی یو خدا ده چی کلاغی اوی چی منگا فرشتیو نو غم لار کنا نو فضایکت خوشحالش و مسکرش و چی شکر ده ملمانو دشمنان ندی سیده کسی نده دوی مدادا چی دا فضایکت نمخ کی اوٹے کے پڑتے بشرنا مونگو تا زیر ورکو فضائکت نو دیو خاندل خوشحال شوا مونگو تا زیر دا بچی ورکو نو داس شوا خوشحال شوا دا دویم بشرنا پی دلالت کی فضائکت نو دا خوشحال شوا مخ کی زیر ورکڑے شوی دے سورت حجر 3:15 کی مخ کی ہوئی بیالتا فبشرنا نو مونگ زیر ورکو دیارا بی اساق پی اساق بچی باندے وامین ورہ اساقا او رسو دی اساق نیا قوب یعنی نوسے دا متوج دے ساق بو مولاد کیگی نو اسے بدیو ملا کی قالت نو یا ویلتا ہے رو کاوی دے مال را خزو عادت تے کنا یا ویلتا او صورت زاریات کے سر بیا داوی فسکت وجہ تس ور ک مخلا مخلا سور کو تس لگان دے خود قانون دے یا گلی رکا شما کان مخلا اخلاص کی یا گلی رکا شما دک چلو یا ویلتا وے رو کاوی دے مال را الی دو ایزا بابا چرالم وانا عجوزن اوزیم بودای فازا بالی شیخا او دامی دخاون بودا منگا بودا او بودایو منگ بابا شرالو انها دا لشیون عجیب یقینا دار یو کار ناشنا دا خودر ناشنا کرده قالون فرشتو وطوی اتا جبین من امر الله ایتا سوریانیگی من امر الله دا امر دا اللانا دا فیصل دا اللانا رحمت اللہ علیکم مہربانی دا اللہ دیوی او برکتون دا اللہ پتاسو یا کوروالاو انو حمید مجید یقیناً اگر استایل شویو مجید دیزت والا فلما زابان ابراہیم رو ہر کرا چھ ختم شوا دی ابراہیم علیہ السلام نیارا لڑ لیارا ختم شوا وجاہ تلبشرا اوراغ دیتا بیان دی زیری یجا درنا فی قوم لوتو باز شروع کمونگ سرا پا بارد قوم دلوت علیہ السلام کے ناغی بارا کرا سر باز شروع کو چھتا سوغی پسی زی نزما روارد پکی او زما رور دی ویری دی پکی اغی تا سونوائی لوط علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام رو آرو دے ابراہیم علیہ السلام رو رو حاران او لوط علیہ السلام دا غزیو نو دے ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام رو آرو وی تا سو اغی پس دی خو زمان رو آرد تا سونوائی گورے او بل دا دے چھ زمان رویری دی پکے اغا مسلمانانی دی کرا اصنا چھ اغی تا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لحلیم خامخا ډیر ناکامی او اون پر یادی الله تا منیب او الله ترا ګرځیدون کې یا ابراهیم اے ابراهیم ارزن هاذا ډړاو کر دې خبرینا دا خبر پریدا انو قجام ربک یقینا راغلی دا عذاب درفستا فیصله درفستا راغلی دا او یقینا دیتا وینم یقینا دیشی دین راغلی دیتا آتیم راتون کې دیتا عذاب غیر مردود عذاب نو واپس کړی شوی چې واپس کیږي بنا ولما جات رسولنا هر کله چرالې فرشتي زمونږ لوط علیہ السلام ته سی ابیم نو خپش په دی باندې لوط علیہ السلام ته چې پرسترالې دا دوه مواقع چو ګورا لوط علیہ السلام د فرشتو د حال خبر نه غریب خپاو لوط علیہ السلام له پرسترالې د خيسته ولکانو په شکل باندې او دا کوم چې نو غاله کانیانو الکانیانو او اغلام بازی مرز پکیو چوکر بازی مرز پکی نا آغا مرز پا آغای که او نو دلو چه پرشتی رالی ده کولی لکانو پا شکل نو خزای دلو دلی سلام اب دیوال بانیو که توی ملمان را غلی دل تاسو گو رینا آغای تا بیالوی آی تا بی ملمان خلق رالل پا دروازه دلو دلی سلام باندی اولار دی پا دروازه دلو دلی سلام اولار دی بی ملمان را غلی ده کولی لکان را غلی دی او دا مرض الله دې ټول مسلمانانو ساتي اي چا کی ناغم د قشانتی بیا بیا کړه چا نور چا ملمان را شنو مو سره دې دي بیا ملمان وري مونږ کرا بیا چې اوس کی او ټیم راواله کنه بیا ور ډوډه منی کې چی ولوم منی کې دا مرض نه مرضیان دا څه کړه چل کې او ټیم ملمان مونږ سره چې اوس کی خیر دې مازیګری کې او چکرل غوستي په طرف تال ته دعوت ولومږ او کو خیر دې دا مرضی مرضیان دا چلونه کوي دا اغیرالل انو علیہ الصلات والسلام لوط علیہ السلام د کور نه چا پیرو لوط علیہ السلام څخه پښو چې خدای اوس داسې ملمان رااله پته وته نو چې داسې دي فرشته سیابه نو خپل شو پرات لو دی وزا کويم زرا او تنگ شو په دی باندې سینا د دې پرات لو سینا شوا تنگ شوا وقال هذا يوم ناسيب او دا درز ډیره سخته وجاو قومه او راغد ته قوم دو يهرون الیه چې غلول شو د طرف ته شیطان ولا چوکي ورکول چې شابه دغه طرف ته دی یهرعون الی چیز غلول شده طرف تا ومن قبل کانو یعملون سیئات او مخ که دینا دیو عمل که انکی ناکارا عملون بکول خالانو یا قومی و قومی ها اولای بناتی دا زمان دا چمجی نکای بناتی لونه نیا دی دا خو خواه خبرانه دا بغیرتوب دی چه سرده وی چه زمان لونو پسی راشی کنه دا خو بغیرتوب دی نا نو لوت علی سلاموی ها اولای بناتی دا قانون دی چه مشر د قوم او د تبر مشر چی نو ټولو کشرانو ته بچی بچی وی کاغی زامن یو کو نی پختانو دا سکی و بچی یا بچی یا دی خواراشا او حدیثو که باب رازی چه پردیس وی تسرده بچی ویلی شی او که نیشی ویلی نو ویلی شی یا بونی یا بچی ویلی شی آنس رضی اللہ و تانو تا به نبی علیہ السلام کلوی یا بونی یا بچی یا دی خواراشا دا ویل جایز دی دا رنگی نو علی لوط علیہ السلام وی بناتی دا زما د چم جنا کای چی دی دا استاو د پارا پاکی دینو پالا ل نکاح دا ول نه علی چتا اوس کم دینو بد کارونه کوي ها اولای بناتی دا زما د چم جنا کای هونا ترلکم دا دی پاک استاو د پارا نو یریږي د الله نه او مم شرم وید میلمانو په مخ کې ولا تخزونی فی ضیفی او مم شرم وای فی ضیفی په بار د میلمانو کې علی سمن کوم رجل الرشید عینش به تاسو کې اوسړی او خيار یو در که اقل من نیشته چه داوی چه ملمانی داتا سکوی قالون نوی لقد علمتا تا تفت دا مالنا فی بناتکا من حق نیشته منگ لرا فی بناتکا پالونستا که من حق سخوان من شهوتین منگ لپایی که سکار نیشته ده و اینکا لطال او ما نورید او یقینا تا تفت را خپت دا تا ما آداغ سو نورید چه منگ اراده کو تا تا زمانگ دا زده اراده معلومه دنو قالانوی لو ان لی بکم قوا کوی مارا کوی مارا پتا سوانه واس او طاقت ارمان چوی ملاو ارمان چوی مارا پتا سوانه طاقت او وی لا رکن شدید یا ما زاینی ولا یو کلی مضبوطی تا یو مضبوطه کلمه می او تاسو پک خوالم نشوی رات لزما وړو کې کور دنه په دیوالم راړې دشی او ارمان چ ما واس وینو تاسو ما وشتلې تاسو ما وشتلې داسې په ملمانو غیرت کی او داسې د ګناه په بندولو کې سخته لوان نری بكم قوا ارمان چوی مارا پتا سوانه طاقت او اوی لارکن شدید یا ما زینی ولوی یو قلی مضبوطی تا قالون دوی یا لوت ای لوت اینا رسول ربک فرشتو توی اوی فرشتو ای لوتا اینا رسول ربک یقین منگا ساجی درستایو لین سلو الیکا دی نشرا نزدیک دی تاتا نشرا سیدل تاتا او گروی تاتا معلوم شو چه بیزتی دی ملمدہ بیزتی دی چا دا کوربا دا لین سلو الیکا دین شرا سے دیتا تا فاسر بیا لکا نو بوزا کور والا دے بقیتا من اللہ لے پہ یویسا دے شپے کے ولا التفید منکم آہد او ننی گوری یوتان ستاسونا ولا التفید او رستو دنو گوری ستاسونا آہدون یوتان رستو دنو گوری رستو کاتو کے مقصد فوت کی گی او بل ادادا چی رستو گوری نو پہ ظالمانو پہ عذابی نو اسنا چی دی پہ خپشی اسنا دی پہ سششی خپشی زیدی پہ مخ کے اللہ مرا تک مگر ہاں بی بیستا اگر رستو گوری نو گوری دی او بڑی مڈی گرائی رستو وپاتشی و کانی بانی بسرشی زکا آغا خوصاما نوا کنا اللہ مرا تک مسلمان نوا اللہ مرا تک مگر بی بیستا انہو یقینن شان دارے مصیبو ہا رسیدون کے دیتا ماغا عذاب اصواب ہم چھ رسی کی بدی قوم تا انما ویدہم صبح یا اغیر زناکار نوا دا خبر دا چھ دا پیغمبر یو نبی با دا پیغمبر یو خضا اگا چھ تا زناکار ندا تیر شوی خدا و چھ مسلمان نوا او دی قوم پا دی کار بانی صرف خوشحال و کھو کڑ دا کارون چھ تنو ما اصواب ہم انما ویدہم صبح یعنی دا زنان بچوا انما ویدہم صبح یقینا وقت وعدی دی سبا دی ساری ٹائم کے اوپر عذاب راضی نو لوط علیہ السلام دیر تنگ دے کنا لوط علیہ السلام وی پوے ہے سحر سحر با عذاب راضی سحر فرشتے تو ہی الیس صبح بھی قریب ولے دا سبانی زین دے دا ڈول ٹول راضی صبر کے دنو دا یوش پاو مکا کنا خیر دے الیس صبح بھی قریب آینے دا سبانی زین فلما جا امرنا ہر کل چرایا عذاب زمنگا جاننا لیا سافلا اوگر دو منگا آلیا باندے طرف دے سافلا آلاندے لاندے ام باندے کل جبرائیل علیہ السلام ورطنو کڑم کو سدوم قرائی سدوم اگر طول تا او پا برا باندے طول کلی پا برا بوتلل بوتلل دو را چگی یستلی چی اسمان والاو دا آگی چگی واو ری دے او دا آغازین راول تکلل دا آغازین راول تکلل اسما کلی را خلاص کل لاندے طرف باندے شو باندے سو شو لاندے شو لاندے باندے کلل اللہ ولی عمل ولتا کو اللہ والا سزام سور کلا الٹا اور کڑا آ خدا وندے کے ہنگامے سار کرد قوم لوط را زیرو زبر آ غزاد وس والا دے آ خدا وندے کے ہنگامے سار چب سار سار کے کرد قوم لوط را زیرو زبر قوم لوط لاندے باندھ کڑل جالنا علی آسافلا اگر دو منگا باندھ طرف دے لاندے وہم تورنا علی حجارت من سجیل اور آور المنگا پدی بانے کانی من سجیل اندی ٹکرونا ٹکریم پی راو والو الکودری ٹکری آغا چھ پور بانی پخشیوی زکا چھ دی زخم سر نرازی منزو دین پر لپسے پی در پی مصومتان اند رب کا نشاندار پنی زرف سا بانے دا ہر مجرم نم بے پیلی کلو چھ دا اسمان نبراتو وما یا من الظالمین بی باید آنے دا دا ظالمانونا بی باید سلرے دا دا اللہ نو لرنے وما یا من الظالمین بی باید آنے دا دا ظالمانونا لرے دا دی مکی والاونا لرنے پہلا مدینہ واقع شعیب علیہ السلام پدی بانے چل عبادت اللہ وحدہ پہلا مدینہ خام شعیب او مدوانے والی تمیر علی گلو یو دینا شعیب علیہ السلام رور دی عزیز شعیب علیہ السلام قالوی یا قومی و قومی عبداللہ بندگی دا اللہ وکی نبوی تاسل اللہ من اللہ ان غیرو آج اتراو بید آغنا ولا تن قسلمی کی علا مکوی پیمانی لرا طول لرا انی اراکم بی خیرن یقین دویرم تاسل را پا خیر باندی و انی اخافو علیکم یعنی اس خو خوش آلی وینم تاسل را بخیر ناسود حال اسم حال مزیدار دی ارس برابر دی خوکو زمام اونمان لانو رز بمبده شی و اینی اخافو علیکم زیاره گما پا تاسبانی دازاب درز را گیرون که نا محیط را گیرون که و یا قوم و قوم امی او فلمی که علا المیزان پورا که پیمانا و طول بالقسط پی انصاب بانده ولا تبخصو ناسا شیا مکموی دخل کنا کنا ددائی دخل کو وقت دخل کنا کموی ما ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر دے زما کے فساد کو ان کی بقیت اللہ خیر لکم بس کم اگر تا اللہ در کی اگر خدا ناجائز اگر تم کوئی بقیت اللہ باقی ماندہ دا اللہ بہتر دا تاسولا ان کن تم مؤمنین کتاسوی مؤمنان یعنی دا دیوی گٹا پکی نشتے نو یسو نو یل شعیب علیہ السلام متوئی چا اللہ کم اگر تا در کی بس دک کسدا پورا دا دی کے بدل اللہ برکت واچی او تاسو چا آرامی طریقی سر گٹی نو برکت بکی نہیں بقیت اللہ باقی ماند اللہ بہتر دا تاسولا ان کنتو مؤمنین کتاسو پوئے گئی کتاسو مؤمنان امانا علیکم بے حفیظو اونی مزو پتاسوان ساتن کے قالون ویدی یا شعیبو اے شعیبا اسولاتو کتا امر کا آیا منستا چکم دے حکم کئی تاستا تا تا انا ترکا دا چپریگ دو منگا عبادت سا حکم کئی تا تا یعنی دا سچ دا عبادت عبادت کئی نو تمنگ تا دا وائی چلا کدا نو پلارانو طریقی پری دی آن نترکا دا چی پریگ دو منگا ماہ غصو یاب دعا باونا چی بندگی بے کولا زمنگا مشرانو او انا فالا فی اموالنا ما امان شا یادا چی اونکو منگا پا مالونو خپلو کی آغا چی زمنگا خوخی زمنگ مال لینو چی منگ پا کسا کونکو با چی پا خپلا طریقی چی کمدنو سنگ استعمالاونی استعمالو با دار سرمایہ دارن خلکو دا نظریہ دا چی زمنگ مال لی چی پا کم طریقی گٹو او پا کم طریقی لگو دی چی پا کی کار نشتن دیو میں وانا فالا فی اموالنا ما نشا انکا لانتا لعلم الرشید یقینا تیڑیر ناکامی تو پا لگا بانی صبر کئی شعیب علیہ السلام ام دکاندارو اوام پا کی تجارت کو نو دیو توی تو پا لگا صبر کولو شو خمونگ پا لگا صبر نشی کولے انکا لانتا لعلم یقینا تیڑیر ناکامی الرشید و دیرو خیار تو دیرو خیاری قالا دو توی یا قوم و قوم ارائی تم خبر میں کئی انکن تو علا بینتن کئیم زپا دلیل بانیت میر ربی طرف ادر اقپلنا ورزقنی من ہو رزقنا سنا اور اکڑی ما اللہ مالا رزق خیستا وما اریدو او زیر آدنکم ان اخالفکم دا چیز خلافکم استاسو اولار شما الاما حاق ستا ان حاکم انو چمنکم تاسو داغینا یعنی تاسو دا ناب طول لکمین منکوما او خپل دی پا ناب طول کی کمیکم دا کارنکم خپل طول پورا کم پوشوی ما اریدو ارادنکم ان اخالفکم چی خلاف دیو کم استاسو الاما اولار دیشم آغا ستا زاہبن الاما اولار دیشم آغا ستا ناکم آنو چی منکم تاسو داغینا ان اریدو اللہ الاسلاح زیرادن کما مگر دا اسلاح دا سمول استاسو مستاتو چی سمرا می مسی سمرا می وسی تاسو بسموم وما توفیقی اللہ باللہ اونا دا توفیق زما اونا دا وز دنے کہ زما مگر پا اللہ باندے مال اللہ دا وز را کرے جی تاسو بیان کم او خپل بنات تل سم کم پاگی اللہ باندان سپارم او آگی اللہ تبور گردم وقوم میں لا اجرمنکم شقاقی راد نکاگی تاسو لرا مخالفت زما زما مخالفت کوئی راد نکاگی تاسو لرا مخالفت زما دے خبرتا این یسیبکم دا چورسی کی تاسو تا مثلو ما پشاند آگی عذاب اصحاب قوم نوحن چرا سدلے قوم دنو علیہ السلام قوم دہود علیہ السلام یا قوم صالح علیہ السلام تا وما قوم لوت منکم ببعید اونه د قوم د لوط علیہ السلام تاسو نه لري یعنی زما د مخالفت کوي کوي کوي نو انجام به داشي چې د تیر قومونو په شان عذاب بد راشي در باندې قالو نو واستغفروا ربکم بخنه غواړي د خپل ربنا او بیا راو ګرځي غتا ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما چې نو غره مهربان او میناناک خلق سره مینا کوي دای د مینې تقاضا ده تاسو دغه شانته ما عذاب در کول شو خو زه در پس راو لګلم قالو نو یا شعیب اے شعیب ما نفقہ ما کثیرا مما تقول نپوی منگا پڑیرو داغی چتے وائے پڑیرو ڈیرو نپوی گو وائنا لنا راک فینا زوائفان یقینا وینو منگا تارا را پزانونو کی کمزور ہے زمن کے تدیر کمزور ہے فلولا رہ تو کل رجمناک او کنوے کام قبیل استاسو لالتستانو لرجمناک خام خامنگ بویشتوے پکانو بومیشتوے سنگسار کردے ومی خود تبر بندی رالا نرازی دا کام قبیلی و دا تبر بندی رالا نرازی گینی نو مونگ با ویشتا وی لارا جمناک یا لارا جمناک لشتمناک مونگ با تا تا کنزلی کرده وی رجم باللسان پا جب با ویشتا وی کنزلی بام دتا کرده بعد رد بام دتا ویلی وی خود کام قبیلی و دا تبر بندن رازی وی پلان که ملک سب خوبه کی گستا کاکا دا استا ماما ده ومان تا رینا بی عزیز او تا نی پا مونگ بانی سکران او زور آور اگو تا خواه تاسو دا اللہ لحاظ نساتی زما دا تبر لحاظ ساتی دانا چپ ٹبر ادری گی او یاو کنا سنگ ٹبر خو میں گھٹتے کنا نا نا ٹبر باندن ادری گی وی اللہ تخیال نکوئی تو خدا بندیانو یا قوم و قوم اراتی آزو علیکم آیا زمان قام قبیلہ عزت مند لگی تاسو باندے من اللہ دا اللہ نا دا اللہ عزت نکوئی او دا قام قبیل عزت کوئی واتغستموہو نیولے تاسو اللہ لرا وراکم زیریا رست استاسونا زیریا غرزول شو شاعتا شاعتا ہم غرزول دے آخوا استاسونا زیری یا پشا شلام پشا کرده این ربی بی ما تامرون محیط یقین رب زمان چه ده پا چه کوئی تاسو را گیره اون که ده نو دا بادری دا داعی ویا قوم و قوم امی ایمالو علا مکانت کم کوئی تاسو دخپل وست مطابق چه سک کوئی زمان خلاف ایمالو کارو کئی علا مکانت کم دخپل وست مطابق یا پخپل طریقہ اینی عامل یقین انز عمل کون کم دا بیان چپکی گم بالکل نا سو بتا لمنا زرد چپو بشی تاسو میں آتی عذاب یخزی چې چا ته برازي عذاب چو شرمې دلاره او منو کاذب او سوګ د دروغ ځان ور تقیب انتظار کوي اني ما کوم رقیب یقینا زمتا سره انتظار کون کو نام ولما جا امرنا هر کله چر عذاب زمنګانو نجینا شعیبن خلاص کومه شعیب علی السلام والذین کسان چې مان راول سره دنا په مې ربانه زنګ باندې او نسل ظالمان لره یوی ناری او چری فاز بو فی دیارم جاسمین نشو دی پا کرونو خپلو که جاسمین مر پراتو پر مخی کال لم یغنو فی آلک چنو آباد پده که علا بودل مدینه کما بایدت سمود خبردار تبایه ده رکاوه ده مدین والاولا لکه چه تباشیو سمودیان واقع ده موسیٰ علیہ السلام پا تسلی او پا تشجیع نو حلی موسیٰ علیہ السلام مسلا رسول وازلی نو تنگ کرده ظالم بادشانا ورت تکلیفونو جڑے نو تنگ کرده تم زلم تنگو مسلا رسوا ولقد ارسلنا موسیٰ یقینا رالی گره منگا موسیٰ علیہ السلام پا نخو خپلو بانده و سلطان مبین او پا غلبی خکارا پا دلیل خکارا بانده فرعون تاو سردارانو تای فتبو امر فرعون نو دی روان شو پا امر دی فرعون پسی خلق گلتو پسی روانی کنا نو سیاسی لیڈرانو پسی روان شو و ما امر فرعون برشید او نو کار دی فرعون سام نو حکم دی فرعون او کار دی فرعون سام نو یک دو مقامهو مخ کی بیده ده قوم پلنا دلتا لیڈر نو قیامت کی بم لیڈری یاق دو مقام مخ کی بیده قوم پلنا پر از ده قیامت کی فاورا ده هم النار نو ورگرد بی کی دل را پور بانده دل را پور بی ورگرد کی وابیسال ورد المورود او دیر بد ده گدر گدر کرده شوه چه دی کم گدر لروان دی دیر بد گدر ده نو واد بیو فی آزی لانا او اولا گول شو پا دی پس لانت پا یوم القیامه اولا گولشو فی آزی پا دی دنیا کے پا دی پس لانت پا یوم القیامہ او پر از قیامتوم بیسر رفد المرفود دیر بدر ڈالای دا ڈالای ورکڑی شوی بیسر رفد بدر ڈالای دا المرفود ڈالای ورکڑی شوی تخفہ تخفہ ورکڑی شوی دالک من انبائل قرآ دادی اغناشنا خبرونو دا کلو نا قصو والے کا چمنگ بیانو تاتا منا زن دینا قائم و حسید اغا والار دی او زن دل دل منا قائم زنی دی آباد واسید او دلدل لوکڑی شوی یارا دا اللہ دیر ظلم انو کنو چه دا قومون اعتبا کرد دیر شه اعتبا کرد وما ظلم ناهم منگا ظلم نو کرد بدی بانده ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلمو کو پخپلو زانونو بانده یارا دی چه باوی رامدد شلی ازوانا دا بغداد شای میرانا مانی ولی لمن ستادا ماغی ولی سفایده انو کرد ابا باگان چه بی رامدد کل وی فما غنط آنهم فائده ورنکل دی لرا آلیهاتو هم خدایانو دی اللہ تیاغا یدون من دون اللہ چه با دروا مدد کول بید اللہ نیلاوا من شئی ان معمولی پوچھے پایده ولهم ورنکل تره لما جا امر ربک کل چرای عذاب درفستا وما زادوم غیر تطبیب او سیوائن کدی لرا علاوه دا حلاکتنا او دا تبایینا لائلہ لائل سی حلاکتا لائلہ وما زادوهم او سیوائن کدی لرا غیر تطبیب علاوه دا تبایینا وکذالک اخذ ربک دک کرنگ دینی ول رفتا اذا اخذ القرى کل چونی وکلی والا وای ظالما او دی ظالمان ان اخذو علیم شدید یقینا نیول رفتا دی دردا درناک او ساخ ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کی خام خان خری لمن پاردا چا خاف عذاب الاخره شریگی دا عذاب دا اخرت نام تغین یریگی پدی کی نخری کنا نو تخویف اخروی یرا دا اخرت ذالک یوم دا غرض دا مجموع له الناس چون کڑے شی وی دی غون کڑے شی وی دی تا خلق وذالک یوم مشود غون بکڑے شی دی لرا خلق خلق بو تو غون کڑے شی وذالک یوم مشود او دا دا رز د گواهو د شهادت شهادتونو رز دا پیغمبران به گواہی کی انبیاء به گواہی کی او علماء به گواہی کی ملائک به گواہی کی اندامونو به گواہی کی دا غرض د شهادت یا دا غرض دا مشود حاضر کڑے شی و ته مخلوقات ټول بو ته حاضر شی ومانو اخیرو دا بکلینو ومانو اخیرو نرست کو منگا دیلالا اللہ لی اجل معدود مگر آغا نیٹے مقررتا یوم آیانتے پا کمرت سراشی لا تکلم نفسون خبر بنکے اس یو نفس اللہ بیزنی مگر پی جازت دا اللہ گر بمحشر خطاب قہر کند کس نمی انبیاء را چی جائے معذرت است چا اللہ رب العزت داغه پر از باندې د قیامت پر از د قار خطاب کی انبیام سنی شویلنم لا تکلم کس نمه آرد طرفت العین جہا بر همزنن کس نمه آرد که آجا دم زنن ایس سوک ایچا وست نشده چه آغاز خبرو کی لا تکلم نفس الا باذنه خبر ونه کی اس یونس مگر پی اجازت د الله فامنهم شقین و سعید زنه دی خلقنا بدبختا و نیک بختا زنه بدبختا و زنه نیک بختا هر چا کسانی شوقو چاغی بدبخت ری ففن نار نده و پور کی لهم فی زفیر و شیق دیل راو پده که زفیر و شیق زفیر او هنه دل وی و شیق و سویلی زفیر چغی و سوری ده خر اغا تیز آواز زفیر ده زفرت نزف زفر زفرت القیز که ده یتمیز من الغیز مقامات شریف گیری زفره و اسویلی هنه دل و شهیق او اسویلی وی خالدی نفیا زفیرون آتی زواز زفیر اللہ چغی و شهیق و هنه دل خالدی نفیا میشوی پده که مادامت سماواتو ترسو پوری چوی براواله و کتواله براو کتواله اسمانون مراد براواله و کتواله براواله و کتواله ختمی گی نا اسمان اسم که معنی منو کرا براواله کتوالی چې سو پورې بروالی او کتوالی شته نو بروالی او کتوالی خو به یې خامخا انو دوی همیشه په دغه کې دوزخ کې یا ما دامت السماوات تر سو پورې چې وي اسمانونه او ځمکې د هغه وخت د آسمان د قیامت د آخرت ځمکې او اسمان ما دامت السماوات ولا چې سو پورې چې وي اسمانونه او ځمکې د آخرت الا ماشاء ربک مگر هغه چې خوښ دې رب ستا چې ګناهګار تر او باسي یو معنی مگر آغا چه خواهش درفتا چه گنانگار تیرا و باسی یا الا ما شاء ربک مگر آغا چه خواهش درفتا زیادت اللہ عذاب چه په بل طریقه والا عذاب زیاد کی نده وور نه زمحریر تا کی یا غذاب بلور کی این رب کفال اللی ماوری دا یقین رفتا چه دینو کون که داغی چه اراده کی و هم اللہ زینار چه آکسانی سویدو چان ایک بخت تکڑی شوی دینو دیو پا جنت کی خالدی نفی آمی شوی پا دیکی ما دامت سماواتو ترسو پوری چوی براوالی و کتوالی مگر آغا چه دخواخش در افستا سنور نعمتو نور کول لکه دیدار الهی آتوان غیر مجزوز ورکردان ختمی دون که فلا تکوفی مریتن مکی گت پشک که مما داغنا یابدو هاولای چه عبادت که دا خلق ما یابدونا ده عبادت نکی الا مگر لکه چه بندگی کولا مشرانو ده من قبل پخوا و این آلم وفوم نصیب هم یقینا منگا پورا ورکون کیو دلرا دبرخ دای غیر منقوص نکمیدون کی کام بنشی ورقلا تینا موسل کتاب او یقینا ورکلم موسی علیہ السلام ته کتاب فختلف فی نو اختلاف کڑے شپ دے کی ولولا کلمتون او کنا فیصلہ تی رشوی میر ربکا درف کنا فیصلہ عذاب سبقت مکی تی رشوی میر ربکا طرف درستانا لقضی بینهم مخامخ فیصلہ بشو دے ترمیان ذا و انهم لفی شکین او یقینا دی پشک کی دی من ہو دا دینا موری پکلاک شک کی وائن کل لما لیوفی انہم یو مانا وائن کل لما لیوفی انہم وائن کل او یقینا ہر یو دو قومنونا لما ہر کرا چراوچت کڑیشی لما لیوب آسننا ہر کرا چراوچت کڑیشی لیوفی انہم رب کامالہم خامخا وربکی دیل ربستا او بدل دا عملونو دای چراوچت کڑیشی لما هر کرا چراو چت کڑی شی لایو باسن نام لما لایو باسن دیو مانا و این کلن اونا دی ایس یود قومنونا این پا مانا دا مانا فیا اونا دی ایس یود قومنونا لما لایو فیان نا مگر خامخا پورا بور کدی را ربستا آمالو هم بدل دا عملونو دای و این کلن اونا دی ایس یود قومنونا لما مگر لایو فیان نام خام خبر بکی در رفستان بدل داملون دی این نو بیمای آملون خبیر یقین اللہ پاغبان چکی دی نو خبردار دی نوس دیل با اللہ بدل آور کی انو تو بس کی بیان نا نا فستاقیم کلک شا کلک فستاقیم تینگ شا کلک شا نبی علیہ السلام بوی چاورتوی نبی علیہ السلام یو ویختد و پا گیره کی سپینو دیر نو چاورتوی شیب تا یا رسول اللہ نبی علیہ السلام بوداشوی نبی علیہ السلام مرتوی شیبنی هودن و اخواتو ها شیبنی بودا کمال را هود صورت هود بودا کلم چراتوی فستاقیم فستاقیم تینگ شا تینگ شا لکا چه سنگ در تا حکم کرده شوی ده کلک کدره گام فستاقیم کلک شا لکا چه ویلی شوی تا تا فمن تاب ماک او سوک چرا گرزی تا سرا ستاری تابدار نو غیدیم کلک شی فمن تاب ماکا ولا تتغو او سرکشی مکوی انی هو بما تامرون بسویرو یقین اللہ اللہ پاک چکوی تاسونو لیدون کے دے ولا ترکنو الالذین ظلمو او ما اوڑی ظالمانو تا ولا ترکنو رکون ناوڑی دلو توی او بل ولا ترکنو در رکون نا رکن مو جوڑے گی دے ظالمانو دے ظالمانو پا پاٹا کی پارمونا مڑا کوائی ورا ترکنو الاللزین ظلمو او ما اوڑی ظالمانو تا فتمسکم النار نو برسی گی تاستور وما لکم من دون اللہ من اولیاء او نبوی تاصل دا اللہ نیلا سوک دوستان ثم ملا تنصورون نبیا وستاسو امدادو نکڑیشی یار دا اکلا قدر دل خونیر گران کار دے دی دا پارا نیک اعمال کوا اللہ بید تاسان کی واقعی صلاة پابندی کوا دا مانزو طرف این ناری پا طرفونو درازے کی وزول فم من اللیل او پیسا دشپا کی او پیسا دشپا کی ان الحسنات زمن السیعات یقینا نیکای چی دی نو ختمی تکلیفونو لرام نیکای کوا نو تکلیفونو بدے ختمی گی یا السیعات وارو گناونا ذالک ذکر علی ذاکرین دا نصیحت دا پار دا نصیحت اغسطن کو واسبر کلک شا فین اللہ لا یضیع اجر المحسنین یقین اللہ نبربادی اجر دنے کانو فلولا کان من القرون تیر قومون ازک آلاک شو چھ دا سکلک خلق بیان کون کی پکینو کنا چھ کلک او بیان کون کی وی او بیان کی او خلق او منی نبیا خوال اللہ عذاب نور کی فلولا کان من القرون نولی نو دا پیڑونا من قبلکم مخصہ سنا اولو بقیت خاندان دا غروالی ینہونا عن الفساد چمن ہے کڑوے دا فسادنا فی الارد بزما کے اللہ قلیل مگر لگ ممن دا غنان جینا منہم چخلاص کڑی میو دا دینا واتبا اللذین ظلمو اور روان شو ظالمان پاغ سبسے اتریفو چھ دی مسکڑی شو فی پاغی کے مال او دولتونو پس روان شو وزارتونو او دو پس روان شو وکانو مجرمین او دیو مجرمان وما کان رب کلیو لکل قرآن او نه رفتات چه برباد کی حلاک کی کلو والا و کلی لرا کلو لرا بی ظلمین پا ظلم سر اللہ ظلم نکی والو آمسلیون او اهل دی دی سام خلق دی سمی واللہ دی تبا کی نا اللہ دا کار نکی ولو شا ربکا که خوخ وی درفتا پا زور ایمان لجالنا سومتا واحدا خامخا گردولو بی خلق ڈالی وا خو پا زور ایمان خوخ ندی سکا لیبلوکم فیما آتاکم ولیزالون مختلفینا او ہمیشہ بھی دی اختلاف کو ان کی دا اختلاف بب کی خام خا کی گی گولہائے رنگا رنگ زینت ہے چمن کا دا خود دنیا کے اختلاف تشافر شیخ رحمہ اللہ فرمائل دی دنیا کے دا عمل ثواب ذکر دے چدی کس دے اختلاف تے کہ اختلاف نہ بے باپ کے ثواب ہو نشترے پاخرت کی اتفاق تے نہ ثواب پکے نشترے دی دنیا کے اختلاف تے نہ ذکر کس دے ثواب دے اللہ مر رحم ربک مگر آسوک چھ مہربانی کی رب ستا پاک باندے ناغت باہ کلا رخی ولی ذالک خلقہم او دیلائے پیدا کردی دی کشمہ کشلائے پیدا کردی چھ آزان خصمان اختصمو فی ربہم و تمت کلمت ربکا او پورا شوی دا فیصلہ دا رب دی لام لاننا پورا شوی دا تام شوی دا فیصلہ دا رب دی چھ خام خار ڈکوم با دوزخ من الجنت دا پیریانو انسانانو ٹولونا ٹول مراد چکم دوزخ لا پیدا دی وکل نقص علیک من انباء الرسل او ہر یو نقص علیک بیانو منگتا تا من انباء الرسل دا تاریخ فائدہ چھ تاریخ کسا فائدہ دا من انباء اللہ انبیاء واقعات بیانی من انباء الرسل دا واقعات دا انبیاءونا آغا چکلکو منگا بدے سرد رستا ستاز رو پکلک شی چھو گورا لولی انبیاء تا تکلیفات رسی دیو نزب کلاس شیما وجا کفی آزل حق او بل اخفل مسئلے دلیل بدتا ام معلوم شی اور راغل کار شو تا تب دے کہ حق مسلام و موعظتون و نصیحت او ذکر علی المؤمنین او پن او یاد دپار د مومنانو چ خپل مشران بر یاد کی چولای کا ابائی فجنی بھی مثلم اذا جماعتنا یا جریر المجامع شدا زما مشران دی وګورا فقول اور تو اے مالو علامک للذین لا یؤمنون آ کسان تا چی ما نراڑی اے مالو علامک کانتکم عمل کوئی خپل واس مطابق زما واس زما خلاف چه سمرت سازشونو کوئی نو کوئی انا عاملون یقینا منگ یو کون کی وانتظرو او انتظار کوئی انا منتظرون یقینا منگ یو انتظار کون کی وللہ غیب السماوات تو طول صورت خلاصا وللہ غیب السماوات اول اللہ پا پٹو پوئی گی مخ کیوں ملو کا اثار کی یا لو ما یسرون و ما یولنون وللہ غیب السماوات والارض دویم تسلیوی لیوا تا سر سغم دے نو جواب بزدل تذکر کی ویلی یرجع الامر کلو اللہ تب واپس کر